EO. Dit is de dag in alle staten met Han van der Steeg. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag in alle Staten. Vandaag vanuit de prachtige naam het Sint Anna Petit Hotel in Ierseke. Ja, over 13 uur gaan de stembussen open. En alle Zeeuwen zitten hier te popelen om naar die stembussen te gaan. Want er mag er eindelijk gekozen worden voor de Provinciale Staten. En dus trekken wij deze week ook door het land. En vandaag zijn we dus in Zeeland aanbeland. Samen met het publiek hier ga ik vanavond praten met SGP-partijleider Kees van der Staaij en Harry van der Maas, de SGP-lijsttrekker in Zeeland hier. Ja, meneer Van der Staaij, meneer Van der Maas, van harte welkom. En ik zou tegen u willen zeggen, meneer Van der Maas, fijn dat we in Zeeland mogen zijn. Fijn om hier te zijn. Meneer Van der Staaij, we zitten op een prachtige locatie. Ik weet niet of de luisteraar, die kan de gallen misschien wel een beetje horen. We zitten in een voormalige kerk. Voelt u zich een beetje thuis hier? Nou ja, het is een prachtige omgeving. Ik voel me hier zeker zeer thuis. En Ierseke is natuurlijk ook altijd als plek. Een hele mooie plek om te komen. Dus wat dat betreft helemaal thuis komen hier. Het is wel een katholieke kerk, hè? Zeker. Was het? Ja, inderdaad. Ik heb er goed rondgekeken. Beelden zie ik niet echt meer. Die hebben ze er allemaal uitgehaald. Nee, het heeft even geduurd, de reformatie hier. Maar het is gelukt uiteindelijk. Meneer Van der Maas, hoeveel katholieke kerken zijn er eigenlijk in Zeeland? Nou, je ziet in Zeeland heel veel gereformeerde kerken, vormde kerken. Maar ook katholieke kerken. En dat gaat goed samen in Zeeland. Hoeveel er precies zijn qua aantal, weet ik niet. Dat zijn er heel veel. Omdat je natuurlijk op verschillende van onze mooie dorpen ook twee kerken ziet staan. Hè? Ja. Zowel de katholieke, Rooms-Katholieke kerk als zeg maar, ja, de dorpskerk. We noemen dat de oude hervormde kerk. Ja, we denken altijd Zeeland, dat zijn alleen maar de protestanten. Maar dat is dus niet helemaal waar. Dat is niet waar. En dat verdeelt zich ook over de provincie. En het mooie is dat wij wat dat betreft als Zeeuwen dat ook op een hele goede manier met elkaar doen. Echt in de samenleving, dat je ook voelt dat dat eerder samenbindend is dan dat dat scheidt van elkaar. Ja, en zijn de katholieken ook degene die op de SGP stemmen? Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat er in het stemhokje gebeurt. Dus ik zou ze oproepen om dat zeker te doen. Maar dat weet ik niet. Ik denk dat wij natuurlijk van origine de achterban niet zozeer daar hebben. Alhoewel, je ziet ook op heel veel thema's dat er herkenning is. En juist dat bindt ook weer samen. En dat vind ik mooi. Ja, meneer Van der Staaij, even naar de actualiteit van vandaag. Bijna 9 op de 10 Nederlanders is van mening dat het niet de goede kant op gaat met Nederland, las ik vanmorgen in de krant. 9 op de 10. Bent u die ene positieve nog of hoort u ook bij die 9? Nou, dat is een gewetensvraag. Ik dacht, daarom stel ik hem maar meteen. Ja, nee, maar ik zou inderdaad ook het idee hebben van nou, op heel veel punten gaat het niet goed. En ik merk dat ook, ik voel het ook steeds breder in het land ook wel, dat er zorgen zijn over, ja, hebben we vertrouwen in onze overheid? Het idee dat er eigenlijk allerlei maatschappelijke problemen zijn waar we met elkaar moeilijk uitkomen, soms zelfs een beetje in een moeras aan het wegzakken zijn. Ach, dus ik zit hier met een gedeprimeerde meneer Van der Staaij aan tafel. Nou, dat valt wel mee. Je ziet me toch wel opgewekt kijken. Ja. Ja, het is radio, dus je moet wel even opletten. U klinkt wel opgewekt. Nee, maar er zijn, kijk, gelukkig, het is echt niet alleen kommer en kwel. Ik was hier zaterdag ook nog in Zeeland. Dat is altijd ook zo'n mooie provincie waar het provinciegevoel ook echt nog leeft. En dan is het ook weer geweldig wat je ook weer terughoort en terugziet van waar mensen ook mee bezig zijn. Ja. Dus het betekent niet dat mensen hier allemaal met een lang gezicht hier rondlopen. Integendeel. Nee, ik maak het toch nog een beetje erger, want uit datzelfde onderzoek blijkt dat het sentiment in Zeeland het negatiefst is. Samen met Limburg en Friesland, Groningen, zeg maar de provincies aan de rand. Eventjes naar het publiek. Wat is er aan de hand? Wie is er heel somber hier? Er is een microfoon in de zaal, dus als u wat wil zeggen, nou, kom maar op, zou ik zeggen. Wie is er heel somber over de stand van het land? Wie is er niet somber over de stand van het land? Ja. Kijk. Ja, wat is uw naam? Petra Lutijn. Ja. En ik ben wel somber. Ja. En wat maakt u somber? Hoe de regering met de mensen omgaat, de Nederlanders. En wat bedoelt u dan precies? Nou, dat dingen voor ons worden beslist. En onder het mom van dat vindt de Zeeuw of de Nederlander wel goed, maar dat het overgrote deel het niet goed vindt. Ah, u heeft het idee dat er over uw hoofd heen wordt beslist, ja, voor u. Ja, precies. Ja, ja, ja. Is dat inderdaad zo? Vandaag nog stemming geweest in de Tweede Kamer, meneer Van der Staaij. Wordt er over de hoofden heen beslist van de mensen? Nou, wat je wel ziet, is dat er op allerlei gebied natuurlijk ook maatregelen worden genomen die mensen in het hele land raken en die soms ook wel onbegrip kunnen opleveren. Hè. In het verleden had je ook bijvoorbeeld zo'n kwestie als die Westerschelde-tunnel, waar je ook hoorde van, hey, moeten jullie ook allemaal geld betalen als jullie in de Randstad door de tunnel heen willen gaan? Dus nou, dat vind ik een terecht punt waarvoor je ook zegt van, hey, let ook wel op dat niet alles vanuit de modellen die we gewend zijn te gebruiken altijd weer positief uitpakt voor gebieden met een grote bevolkingsdichtheid. Ja. Maar dat je nakijken heb als het gaat om het aantal politieagenten, als het gaat om de voorzieningen op het platteland, op openbaar vervoer, noem al die voorzieningen maar op. Ja. Dat je toch het idee hebt van, ja, als je eigenlijk buiten die Randstad zit, ja, dan is het maar de vraag of je echt oog voor je is. Ja, en als we dan even dichter bij huis gaan, meneer Van der Maas, u zit in de regering van de provincie, dat is een gedeputeerde, een soort regionale minister eigenlijk. Voelt u zich verantwoordelijk als u hier van een van uw inwoners hoort van, ja, ik heb het gevoel dat er over mijn hoofd heen beslist wordt? Nee, maar ja, zeker. Ik voel me daar ook op aangesproken. De overheid, dat zijn wij, hè, als bestuurders, die dagelijks ook het werk doen. En tegelijkertijd, ja, als ik ook naar Zeeland kijk, wij hebben het natuurlijk ook op een dieptepunt gehad. Een marinierskazerne die jaren geleden toegezegd was, uiteindelijk niet kwam. En dan zie je dat dat een knak geeft in het vertrouwen. Dat je dan ook een tijd van heling nodig hebt. Gelukkig zijn we daar met Den Haag goed uitgekomen. Maar nu geeft u Den Haag weer de schuld. Maar u bent zelf ook bestuurder. Ja, zeker. En daarom vind ik ook, en ik ben SGP-bestuurder, met andere woorden, wees betrokken op die samenleving. Weet wat er speelt. En neem dat ook ter harte en doe daar iets mee. Dus met andere woorden, de overheid dient er natuurlijk voor de burger te zijn en niet andersom. Dus als ik die uitslagen tot me neem, dan trek ik me dat ook aan. En vind ik ook dat wij ook in houding en gedrag ook moeten tonen dat wij niet alleen betrokken zijn op de samenleving, maar dat we ook de burgers erbij betrekken en ook draagvlak zoeken voor maatregelen die je nodig hebt. Ja, veel van die burgers, blijkt uit peilingen, die ontevreden zijn, die neigen dan om BBB te gaan stemmen. Zal u ook niet verrassen. U houdt de peilingen denk ik ook bij, als ik u zo een beetje inschat. Ook vanwege het stikstofstandpunt. Maar de verkiezingen staan natuurlijk ook in teken van stikstof. Maar in Zeeland speelt het helemaal niet, heb ik begrepen. Nou ja, in Zeeland speelt het in die zin wel, maar anders. Wij hebben zeg maar 30% van het probleem, wat je zou kunnen zeggen, nou, dat komt uit die landbouwsector. 70% heeft te maken met scheepvaart, heeft te maken met wat vanuit het buitenland tot ons komt, industrie. Dus je hebt een heel ander verhaal. Waar ik dan ook zorgen en problemen mee heb, dat is dat we in Nederland doen alsof het op één sector afgewenteld kan worden en daar moeten de oplossingen vandaan komen. Wij hebben in Zeeland gezegd, de SGP heeft gezegd, dat gaan we niet doen, daar trekken we een streep. Eigenlijk is het hier dus nog veel ingewikkelder, want de landbouw, daar los je het hier niet mee op, terwijl er wel bouwprojecten stil liggen, begrijp ik. Nou, exact. De oplossingen moeten komen juist van de vervuilers, van de bronnen waar de vervuiling vandaan komen, die bronnen. Als dat dan 70% is versus die 30%, moeten we dus, jazeker, met die 30% zoeken naar oplossingen. Kun je met de landbouwsector zoeken naar verduurzaming, innoveren. Ook dat er in de toekomst een goede boterham te verdienen valt. Steun geven en helpen aan die landbouwsector. Tegelijkertijd niet wegkijken van die 70%. En daarom vraagt dat in ons geval om een specifiek Zeeuwse aanpak. Wij hebben ook vanaf dag 1 gezegd tegen de minister, U overvraagt ons. Vraag niet het onmogelijke van ons. Moet u nog steeds u zeggen? Mag geen u zeggen? Ik zeg in een radio-interview zeg ik u. Ja. Maar inderdaad, die verhoudingen zijn gelukkig wel goed. Tegelijkertijd, het gaat wel ergens over. En die Zeeuwse aanpak, die willen wij maken. En tegelijkertijd, je kunt natuurlijk ook de niet beïnvloedbare dingen, zijn er die 70%, niet voor je rekening nemen. Ja, de vraag is natuurlijk, waarom zou je nog SGP stemmen als je die BBB heel groot kan maken? Even luisteren naar een kiezer over de keuze tussen SGP of BBB. De BBB is een groeiende partij. En SGP blijft toch altijd heel stabiel en klein. En ik geloof nooit, dat wordt nooit de tweede of de derde partij van het land. En op een gegeven moment wil je toch heel graag echt iets bereiken en iets in de melk te brokkelen hebben. En dat kan eigenlijk alleen als je flink meedoet met de groten. Nou, daar bent u natuurlijk helemaal met deze spreker eens, meneer Van der Staaij. Ik moest even denken, ik loop wat langer mee, maar dat hoorde ik 4 jaar geleden over de SVD. En dus? En dus is het ook altijd weer de vraag van, ook als er nieuwe bewegingen zijn die terecht een snaar raken, anders werden ze ook niet zo groot, dat de moeilijkste fase daarna komt. Wat ga je er nu mee doen? En dan zie je dat het een hele lastige opgave is om dat ook waar te maken. En dat is één. Maar twee, dan zie je dat je eigenlijk ook altijd elkaar nodig hebt daarin. Dat je in je eentje niet alle problemen oplost. En je kan zeggen, VVD, hoe lang zijn ze al niet de grootste? We zouden allemaal 130 rijden van de VVD. Waar kan je 130 rijden overdag? Dus ja. Weet je, zo werkt het niet. Uiteindelijk is het, je moet met elkaar een oplossing bieden. En dan zeg ik wat je bij de SGP hebt. Je kan zeggen wat je ervan wilt, maar je weet wat je eraan hebt. En juist die stabiliteit betekent ook een stukje geheugen. Ja. Bijdragen aan oplossingen. En ik vind Zeeland daar een prachtig voorbeeld van. Maar tegendraads waar het kan, maar ook meebewegen waar het ook mogelijk is in het bestuur van het land. Ja, maar blijf toch even hangen op het begin van uw antwoord. Want ik denk opeens, ik zit hier met een visionair van de Staaij aan tafel, want die voorspelt dat BBB dezelfde kant op gaat als de FVD. Dat heb ik niet gezegd. Ah. Nee, ik heb gezegd wel van, als je zegt een grote partij, die heeft pas echt het vermogen om allerlei zaken te veranderen, dan zeg ik simpelweg, ja, dat kan je pas na een aantal jaren beoordelen. Dat heb ik ook gehoord in het verleden van de lijst van Pim Fortuyn en van andere partijen. En dan het enige wat ik ervan leer terugkijkend is, wauw, het is wel een hele klus om echt een stabiele, betrouwbare partij op te bouwen. Die ook echt dus ook heel veel betekent in het bestuur van het land. Ja, andersom, en alle beetjes helpen daarin, ook als het gaat om ook kleinere partijen. Ja, hoe is het met uw verhouding met Caroline van der Plas? Van de uitstekend. Ja? Ik vind het een ontzettend sympathieke vrouw. En ik heb een warme verstandhouding met haar. En trouwens, over groot gesproken, we zijn in Zeeland. Maar ik denk dat de SGP goede kansen maakt om hier de grootste te worden, toch, Harry? Dat dus zou zomaar eens. Als het gaat, dan zit je in Zeeland ook nog eens goed met de SGP. Ja, maar eventjes, ik vraag het ook eventjes, omdat Caroline van der Plas heel aardig voor u was tijdens onze uitzending in Ede vorige week. Straks de liefde voor de SGP niet onder stoelen of banken. Zelfs op medisch-ethisch terrein. De vraag is ook eventjes, waarom zou u nog op SGP stemmen als je dus ook op BBB kan stemmen? Ik zou het liever omdraaien. Waarom zou je op BBB stemmen als je ook gewoon op de SGP kan stemmen? Nou, dan heb je wat in de melk te brokkelen, zegt die mevrouw net. Ja, maar dat is die melk, die moeten we met elkaar ook soldaat maken. En bovendien is het zo dat, wat ik al aangaf, ook als het gaat om medisch-ethische punten, dan weet je ook dat, stel je voor dat D66 doorzet en Tweede Kamer die zogenaamde voltooid levenwet voor elkaar zou krijgen. Dan zie ik in het verkiezingsprogramma van de BBB staan voor de Tweede Kamer, dat ze eigenlijk daar wel sympathie voor hebben. En dat ze daar op zijn minst dan ruimte voor willen bieden om daar verschillend over te stemmen binnen hun partij. Ja. Dus kortom, dat is allemaal niet zo duidelijk hoe dat uitpakt als het erop aankomt. Ja, bent u wel eens vreemd gegaan in uw stemgedrag, meneer Van der Maas? Jazeker. Ik heb altijd heel trouw SGP gestemd. Ik zou ook niet anders willen. En tegelijkertijd, in jeugdig enthousiasme, heb ik ook wel eens een keer een ander vakje rood gemaakt. Oeh, hij voelt hem al aankomen natuurlijk. Ja. Welke vraag, beste mensen hier in de zaal, willen we nu aan meneer Van der Maas stellen? Welke partij hoor ik hier, meneer Van der Maas? Nee, dat ga ik niet verklappen. Laat ik één ding zeggen. Ik heb gezegd jeugdig enthousiasme. En ik heb dat wel eens meer verteld. Hoe dat uiteindelijk weer goed kwam. Want ik kwam er ook achter dat zeg maar, wat aan de voorkant beloofd werd helemaal niet uitkwam. Ik was voor eens en altijd genezen. En was SGP'er en ben het vanaf dat moment ook altijd trouw gebleven. Ik vond het heel lief om te lezen dat u als 7-jarig jochie volgens mij brieven aan Lubbers geeft. Ja, het zat er al vroeg in bij mij en ik dacht op een gegeven moment, al die dingen om me heen, daar gaat iemand over. En ik las trouw de krant, toen had je nog niet zozeer het internet. Wacht even, u was 7 en u las trouw de krant? Ja, maar 7 is wel heel erg jong. Op een gegeven moment ben ik brieven gaan schrijven. Ik denk toen een jaar of 10, 11 was, 12. En dan schreef ik een brief aan minister, toentertijd minister Van der Broek of minister-president Lubbers of Nelly Smit-Kroes. En het mooie was, ik kreeg altijd een briefje terug. En zo is de liefde voor politiek ook gegroeid. En ik zat ook al heel erg jong bij de gemeenteraadsvergaderingen op de tribune. En van het een kwam het ander. Het is dus of CDA of VVD, wat dat vakje was. goed, we gaan eens eventjes de provincie Zeeland in. Want iets wat het dagelijks leven van de Zeeuwen hier raakt is de bereikbaarheid. Het provinciebestuur wil vanaf 2025 bussen laten verdwijnen in dorpskernen, gehuchten en de steden hier in Zeeland. U bent, zoals gezegd, gedeputeerde en ook verantwoordelijk op dit moment in het provinciebestuur voor dat openbaar vervoer. En jullie schrijven in het verkiezingsprogramma, meneer Van der Maas, lege bussen op vaste routes laten rijden, dat is niet zinvol. Waarom niet? Nou ja, precies. Hè. Je hebt een bus rijdt een vaste route op vaste tijden. Dan zie je in Zeeland, omdat het merendeel van de in- en uitstappers jongeren zijn, dat die aan het begin, einde van de dag behoorlijk vol zit, de bus. Mm-hmm. Midden van de dag niet. Dus we zijn echt aan het kijken hoe zou je je budget, wat je hebt voor openbaar vervoer, verstandig kunnen inzetten. Wat we niet willen, dat is lege bussen laten rondrijden. Dat is te duur, dat kan niet. Nou, dat is te duur, want je maakt het ook te prijzig, hè, voor uiteindelijk degene die gebruik maakt van het openbaar vervoer, die moet die prijs betalen. Maar hoe kan het dan wel? En we zijn aan het zoeken naar andere manieren, meer flexibel vervoer, en dat je aan meer knoppen kunt draaien om het goed te regelen. Want ieder kern willen we uiteindelijk wel goed bedienen. Want je moet er ook niet aan denken dat een jongere bijvoorbeeld niet op zijn stageadres op zijn school kan komen, of dat een oudere niet naar een arts, een ziekenhuis of een familielid toe kan. Ja, eventjes naar de getallen dan. Er rijden nu geloof ik 185 bussen, had ik gelezen. Dat klopt. Hoeveel moeten er daarvan weg? Dat hebben we nog niet precies scherp. In elk geval willen we niet weer die 185. Dat zullen er minder moeten worden. Maar tientallen minder, moet ik daar meteen aan denken? In die orde van grootte zou je kunnen denken, maar het gaat er veel meer in. Wat krijgen we ervoor terug? En dat zijn we nu aan het uitdokteren. En dat is kleinere busjes bijvoorbeeld, een flextaxi, zodat we de wielen die we hebben, dat die altijd rijden. Ja, die had u ook voorbereid. Ja, die zit in elk geval goed in mijn hoofd. Want iemand die bijvoorbeeld met zijn auto ergens heen rijdt en die zegt, ik neem een dorpsgenoot mee, want die moet ook die kant op. Ah. Laat die wielen dan het publieke vervoer, hè, openbaar vervoer, publiek vervoer, laten we dat ook eens een beetje ontschotten. Dus we zijn in Zeeland ook aan het kijken hoe zou je dat verstandiger kunnen doen. Maar wel zodanig dat de kleinere dorpen ook tot 's avonds laat bereikbaar zijn. Nou, en dat is een uitdaging. Ja, dat is ook echt een dilemma, kan ik me voorstellen. Want u bent als provincie natuurlijk ook echt verantwoordelijk om die kernen bereikbaar te houden. U kunt niet zomaar zeggen, nou, doen we niet meer. We gaan even naar de praktijk. Ik wil naar Jacqueline Stroobos uit Vlissingen. Jacqueline, goedenavond. Ja, goedenavond. Fijn dat je er bent. Jij maakt veel gebruik van het openbaar vervoer, hè? Ja, ik maak gebruik van het openbaar. Mijn gezondheid is heel slecht. Ik mag mij niet inspannen omdat mijn hartfunctie ook heel slecht is. Dus ik moet gewoon met het openbaar vervoer mee. Nou heb ik de mazzel dat de bus vlak bij mij om de hoek stopt. Dat is fijn. En dat vind ik voor mij ideaal. Als ik dat dan hoor, wat jullie allemaal van plan zijn, met een bus buiten het centrum, hoe kom ik daar? Ik ben afgekeurd. Mijn inkomsten is net iets hoger als bijstandniveau. Ik heb geen geld voor een flextaxi. En buurtbusjes, ja, leuk idee. Maar dan wordt de buschauffeur wordt ontslagen omdat er te veel bussen zijn. Maar hij mag wel als vrijwilliger op een buurtbusje gaan rijden. En alles duurt veel langer. Ik moet eerst met het vervoer naar de plek toe waar de grote bus staat. Dan moet ik met de grote bus van Vlissingen naar Middelburg. Dan moet ik in Middelburg weer met iets anders naar de plek van bestemming. Dus ik ben veel duurder uit. En ik ben veel langer onderweg. En het is dus essentieel voor je gezondheid. Want je hebt niet veel andere keuzes dan het OV. Ja, het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Want het is gewoon veel te veel handelingen wat ik in een vrij korte tijd moet gaan uitvoeren. Ja. En als je het OV niet meer kan gebruiken, wat zou dat voor gevolg hebben? Sorry, ik versta u heel snel. Als je het openbaar vervoer niet meer kan gebruiken, wat voor gevolg zou dat hebben voor jou? Dan kan ik niks meer. Nee. Ik kan niet fietsen. Ik heb geen auto. Dus heb ik geen openbaar vervoer, dan ben ik aan huis gekluisterd. Kan ik niks meer. En belangrijk dus, meneer Van der Maas, horen we nu uit de praktijk dat zo'n bushalte dichtbij is. En in jullie plannen, want daar heeft Jacqueline het ook over, komen zogenoemde hubs. Die zijn buiten de dorpskernen. Dat zijn die bushaltes. Dus de bushaltes van binnen het dorp gaan naar buiten het dorp. Daar moet Jacqueline dan eerst naartoe. Dat kan niet, horen we hier. Of heel, heel, heel moeilijk. Nee, mooi dit verhaal, want het is nou precies waarom we het gaan veranderen. Want de bushalten die komen juist dichter bij de straten en bij de voordeuren. Nou, niet bij het huis van Jacqueline. Jawel, want we hebben in de strategie opgenomen, en die hebben Provinciale Staat ook vastgesteld, dat die maximaal 500 meter van de voordeuren vandaan mag zijn. Dat is dichter dan nu het geval, maar waar mevrouw op doelt is de vaste buslijnen die we met name inderdaad langs de kernen willen laten gaan. En je krijgt dan een aanvullend systeem met het fijnmazige. En dat zal inderdaad wel even wennen zijn. Wat ik ook nog wel op zou willen merken is dat we juist hetzelfde tarief willen hanteren. Dus een flextaxi, een buurtbus, kleiner materieel, heet straks bij ons dus allemaal openbaar vervoer tegen hetzelfde tarief. Dus het is niet zo van ik neem de flextaxi, ik ga meer betalen. Integendeel. Maar ik hoor flextaxi, ik hoor buurtbus, ik hoor nog deelvervoer, ik hoor een hub waar dan de bus langs komt. Het klinkt allemaal als gedoe in de oren. Terwijl je gewoon naar de bushalte om de hoek kan lopen bij Jacqueline nu. Ja, kijk, dat is ook een kies, hè, van wil je door op de huidige manier van de reiziger. Hè, dat hebben we ook bevraagd en dat hebben we ook inzicht in, zegt, dat moeten we vooral niet doen. Want die bus brengt mij heel vaak van ergens naar nergens. Want als ik uitstap, ben ik nog niet op mijn school, ben ik niet op mijn stageadres. Daarom zijn we juist naar een manier van organiseren toegegaan. Of eigenlijk, daar willen we naartoe. Ja. Dat je, ik noem het maar even, tot in alle hoeken en gaten van de provincie, tot in alle kleinere dorpen, van 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds je bereikbaarheid zeker stelt. En nu stopt dat om 8 uur in de dorpen. Dus met andere woorden, provincie Zeeland, en dat geldt ook de SGP, wij willen een plus zetten op het openbaar vervoer. Het wordt alleen maar beter, hoor ik. Ik ben ervan overtuigd dat het beter wordt. En tegelijkertijd merk ik, ook aan de vraag, wij moeten het verhaal ook wel uitleggen en ook wel goed nagaan. Waar loopt nou een reiziger tegenaan? Waar zit dat ongemak? Ja. En waar kunnen we dat wegnemen? Even benieuwd, Jacqueline, heb je er vertrouwen in dat het beter wordt als je dit zo hoort? Nee. Lukt nog niet echt, meneer Van der Maas? Nee, ik denk waarom. Kijk, ik zie zelf ook dat de bussen op bepaalde tijden gewoon zo goed als leeg zijn. Maar waarom komen er dan geen kleinere busjes juist in die dagen? Dan heeft die chauffeur gewoon zijn baan nog. En de busjes zijn kleiner, dus je hebt gewoon veel minder kans dat je bus leeg is. Het kan simpeler gewoon de grote bus in wisselen. Ja, maar ik denk dat de mevrouw het niet goed begrepen heeft. In die zin, wij gaan niet met vrijwilligers werken. Dat zijn betaalde beroepschauffeurs. Alleen die rijden straks niet meer op een grote bus, maar die rijdt op een kleinere bus. Of die rijdt in de flextaxi. Dus met andere woorden, ik ben ervan overtuigd dat die bereikbaarheid juist beter wordt en dat we een beter product voor de reiziger krijgen. Ja. Zal het wennen zijn? Jazeker. Zullen we hier en daar ook de kinderziektes ervan uit moeten halen en van moeten leren? Jazeker. Dit is wel interessant wat hier gebeurt, hè, meneer Van der Staaij. Even vanuit de landelijke politiek bezien. Uw meneer hier, meneer Van der Maas, uw man van de partij, zegt het wordt alleen maar beter. En iemand die er dagelijks mee te maken heeft zegt van ik zie het totaal niet zitten, het wordt helemaal niks. Mm-hmm. Dan ben ik in ieder geval blij dat we niet vanuit Den Haag precies gaan bepalen hoe die buslijnen eruit moeten zien. Want ik denk, het is al een stuk kansrijker als je gewoon in het gebied zelf met de mensen die het betreft ook aan tafel gaat zitten om te horen wat zijn de wensen. Kijk, bij elke verandering is ook bedreiging. Is ook bedreiging van, dat begrijp ik heel goed, je bent aan iets gewend en help, wat komt er nu voor in de plaats? En je ziet al maar al te vaak dat het er eerder op achteruit dan op vooruit gaat. Hè? Dus dat ligt een grote verantwoordelijkheid als je daarin juist ook hier bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om inderdaad te zorgen dat je ook de mensen meeneemt en dat je op de slimste manier die mogelijk is ermee omgaat. En wat ik weer vanuit de landelijke politiek hier ook ophaal en hoor is Den Haag, jullie zijn bezig met te betalen niet meer langer als het gaat om autobezit voor het bezit, maar voor het gebruik, hè, die kilometerheffing, rijden per kilometer. Let wel op in zo'n gebied als Zeeland, dat je soms ook te maken hebt met grotere afstanden, minder dicht openbaar vervoer. Dat we niet straks ook een soort plat tarief landelijk krijgen wat overal geldt. Ja. Maar hou ook rekening met dunne bevolkte gebieden. Dus nou, dat is weer wat ik in ieder geval uit de landelijke politiek ook weer ophaal uit dit gebied. Ja, meneer Van der Maas, kunt u garanderen aan Jacqueline dat ze straks in het nieuwe systeem van nu overal nog met OVW heen kan waar ze nu ook heen kan? Ja, sterker nog, ik wil dat gewoon een stukje zekerheid is voor mevrouw. En ik zou daar best graag eens over door willen praten, zodat we dat kunnen garanderen. Want daar sta ik voor. Ja, Jacqueline? Uitnodiging? Ben ik benieuwd aan. Oké. Staat genoteerd. Jullie gaan nog Jacqueline met elkaar toets. De Jacqueline-toets, Jacqueline, zegt meneer Van der Staaij dan. Ik was jullie programma aan het lezen, verkiezingsprogramma, meneer Van der Maas. Jullie vinden het belangrijk dat jongeren hier blijven, hè? Dat is bij ons speerpunt nummer 1. Jongeren binden aan de provincie. Dat betekent een mooie betaalbare woning. Wonen waar je wilt, maar ook werk en studie. Ja, en recreatie, want jongeren vinden dit leuk. Als ik dit hoor, zie ik gelijk de zomer in Zeeland voor me. U ook? Ja, de zomer die is hier altijd zonnig. Sowieso schijnt hier altijd de zon. Dus we genieten zeker in de zomer van Zeeland, maar dat geldt het jaar rond, ook de jongeren. Ja, ja, en we laten dit natuurlijk horen. Ik weet niet, is er iemand in de zaal die dit, die naar festivals gaat in Zeeland? Zomer na festival. Concert at Sea. Hand omhoog, wie is er wel eens geweest hier? Doe ik mijn hand maar omhoog. De allereerste concert at Sea was ik. Ja, ik zie nog een paar handen. Want ik las in jullie programma, meneer Van der Maas, dat jullie willen bezuinigen op deze festivals. Wij willen een verschuiving van de cultuurgelden, omdat wij een hele rijke historie hebben met prachtige monumenten, het erfgoed. We hebben muziekscholen, we hebben bijvoorbeeld molenaars, we hebben bunkerbehoud. Heel veel mooie dingen waarvan wij als SGP zeggen, dat is zo waardevol, ook voor onze toekomstige generatie, investeer daar meer geld in. En wij zijn er inderdaad voorstander van dat we minder geld investeren in grote festivals. Dat zijn vaak de eendagsvliegen, zoals we dat noemen, grote evenementen. En die kunnen zichzelf bedruipen in onze ogen. Dus dat betekent dat het toegangskaartje dan bij wijze van spreken 1, 2, 3 euro duurder zal worden. Maar doe dat niet met de overheidsgeld. U wilt daar geen cent subsidie in steken? Nou, kijk, geen cent. Dat zou betekenen dat je het gelijk op een nul zet. Maar wij willen wel een duidelijke keuze maken. Staat ook in ons programma. Bezuiniging op grote culturele evenementen zoals Zeeland na Zomerfestival vinden wij een goed idee. Vinden wij een uitstekend idee. Dan ga ik even naar de meneer die achter u zit. Meneer Schouten, Henk Schouten. Goedenavond. Goedenavond. Voormalig directeur van Zeeland na Zomerfestival. Nu bestuursvoorzitter van de Vereniging van Buitentheaterfestivals. Ja, wat denkt u als u dit hoort? Ja, allereerst, ik vind het een geweldige paragraaf in het verkiezingsprogramma van de SGP, cultuur. Het gebeurt niet vaak dat zulke grote paragrafen, maar het viel mij wel op. Want er staat van organisatoren van evenementen wordt verwacht dat ze rekening houden met gevoelens van alle zeeën. Maar als je dus een aantal instellingen of festivals niet meer subsidieert, vallen die festivals om. Het geldt ook voor podia. Dan kunnen dus een aantal mensen, of een groot aantal mensen uit Zeeland, kunnen daar niet meer heen. Dus dan hou je niet rekening met alle gevoelens. Dus ik vind dat enigszins een tegenstelling in het partijprogramma. Ga ik eventjes meteen naar de landelijke leider. Want dit gaat natuurlijk ook over hoe je ernaar kijkt, hoe je naar mensen kijkt eigenlijk. Want je zegt, we willen voor iedereen zijn, maar je sluit eigenlijk mensen uit, hoor ik Henk Schouten zeggen. Meneer Van der Staaij. Ik vind als je zegt, hier kan best nog wat op bezuinigd worden. Het gaat geloof ik ook om bepaalde festivals die 9 dagen duren soms. Het is de eerste zin in jullie cultuur in het verkiezingsprogramma als het om cultuur gaat. Bezuinigingen vinden we een goed idee. We zijn ook een zuinige partij. Je zag het ook op anderen, zelfs als het gaat om herbestemming van kerkgebouwen of anderen. Altijd een nadruk ook op eigen bijdrage. Het zou ook wel eens kunnen zijn dat als die evenementen te zeer op overheidssubsidie drijven, dat het uiteindelijk betekent dat er eigenlijk helemaal niet zoveel draagvlak is onder de bevolking zelf. Dus een beetje gezond, eigen verantwoordelijkheid van de mensen en de overheid die wat bijdraagt, is niks mis mee. En ook wel bijdragen aan dit soort festivals. Maar die subsidieafhankelijkheid, dat is helemaal niet een goede zaak, vind ik. U vindt niet dat u mensen uitsluit op deze manier? Ik vind niet dat we mensen uitsluiten door te zeggen van, we gaan niet royaal allerlei festivals subsidiëren. Nee, eventjes naar meneer Schouten, hoe voelt dat? Het voelt niet goed, omdat ik overtuigd ben dat dat niet de ware reden is van het stopzetten van de subsidies. Wat wel de ware reden dan? Nou, de ware reden is omdat dan er programmaonderdelen zijn die niet passen in de principes van de SGP. En ik denk van dat mag best op tafel gelegd worden. En ook alle respect daarvoor. Principes zoals? Geloofsovertuiging en de waarde van de Bijbel. En dat kan soms wel schuren bij bepaalde voorstellingen, bij muziek. En dat schuurt. Maar dat is ook de podiumkunst. Dat is ook cultuur. Dat schuurt. Ja, cultuur mag soms ook schuren. Ja, kijk, we hebben het recht van meningsuiting in ons land. En dat is een groot goed. Maar dat is natuurlijk ook niet onbegrensd. Met andere woorden, het betekent wel dat we respectvol met iedereen omgaan. Daarom hebben we een programma ook gezegd. Laten we nou cultuur zien als bindmiddel. Dat moet in een samenleving, in de straat wonen we ook met veel anderen samen. Daar proberen je ook juist activiteiten te doen die bindend zijn. Cultuur moet verbindend zijn. En daarom hebben wij inderdaad een keuze gemaakt, ook in ons verkiezingsprogramma, dat we zeggen, als er rijksgeld naar activiteiten toe gaat, moet het in de aard verbindend zijn. En als er bepaalde evenementen of festivals plaatsvinden, dan zullen wij dat in zekere zin ook niet verbieden. Nee. Maar wij willen niet dat dat soort dingen echt met overheidsgeld bekostigd worden. Meneer Schouten, de hartslag toch wat beter te zakken in dit deel van het gesprek, of niet? Nou, want verbinden doen juist die festivals. Als ik zie, je hebt ook bijvoorbeeld City of Dance. als ik, dat is een festival waar een enorme verbinding is in diversiteit, inclusiviteit, in alles. Maar ook in de podium, voor het podium Rijmerswaal hier, waar we in deze gemeente zitten. Dat is verbinding. Ik dank u allen hartelijk. Meneer Schouten, dank voor uw inbreng in dit gesprek. Het zit erop hier op NPO Radio 1, maar niet getreurd. We gaan online verder. We praten in Ierseke namelijk verder met de mannen van de SGP, Kees van der Staaij, Harry van der Maas. Ik zou zeggen dus dank voor het luisteren naar NPO Radio 1. En graag welkom op de livestream van Ditse Dag in Alle Staten. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.